एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संघ सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीला मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 45वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ओतांजोबी ओमेदेतो, यानी जन्मदिन की बधाई। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना का जन्मदिन है। उनकी सहेली साकुरा का चचेरा भाई केंता भी शिजुओका से आया है और सब दोस्त मिलकर रेस्तरा में आन्ना का जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है ओतांजोबी ओमेदेतो, यानी जन्मदिन की बधाई। Happy birthday to you, Anna, お誕生日おめでとう。 これほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। अन्ना ओ तांजोबी ओमेदेतो, यानी अन्ना जन्मदिन की बधाई। अन्ना ये तो हमारी मुख्य पात्र का नाम है। ओ तांजोबी का मतलब है जन्मदिन। ये शब्द संज्ञा तांजोबी यानी जन्मदिन में आदर सूचक उपसर्ग ओ लगाकर बना है और ओमेदेतो का मतलब है बधाई। ओतांजोबी ओमेदेतो, यही आज का मुख्य वाक्य है। अगर आप इस वाक्य को और भी विनम्र बनाना चाहें तो ओमेदेतो के बाद जोड़ दीजिए गोजाइमास, तो वाक्य बनेगा ओतांजोबी ओमेदेतो गोजाइमास। आगे बढ़ते हैं। केंता ने आना को कुछ देते हुए कहा कोरे होन्नो किमोची देस, यानी ये छोटा सा उपहार है। कोरे का मतलब है ये, होन्नो का अर्थ है सिर्फ, किमोची का मतलब है भावना। इस वाक्य में होन्नो किमोची का भाव है छोटा सा उपहार। किसी को भेंट देते समय विनम्रता से ऐसा बोलते हैं। और वाक्य के अंत में आया देस जो विनम्र भाव बताता है। जापान में किसी को उपहार देते समय विनम्रता व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि ये कोई बड़ी या खास चीज नहीं है, आपको ठीक लगे तो स्वीकार कीजिए। इसके बाद केंता का उपहार लेते हुए आन्ना ने कहा दोमो अरिगातो गोजाइमास, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। दोमो अरिगातो गोजाइमास का मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करने का ये तरीका अरिगातो गोजाइमास से भी अधिक विनम्र है। फिर साकुरा ने पूछा नानी ओ मोरात्ता नो, यानी क्या मिला। नानी का मतलब है क्या, ओ कर्म कारक है, मोरात्ता है क्रिया, मोराइमास यानी मिलना का तारूप जो भूतकाल या क्रिया का समापन दर्शाता है। वाक्य के अंत में लगा है नो, जिसका इस्तेमाल किसी से कुछ समझाने को कहने या पुष्टि करने के लिए होता है। ये नो देसु का लघु रूप है। साकुरा का सवाल सुनकर आन्ना ने केंता से पूछा अकेते मो ई देसु का, यानी क्या मैं इसे खोल सकती हूँ। अकेते है क्रिया, अकेमास यानी खोलना का ते रूप। क्रिया के ते रूप के साथ मो ई देसु का जोड़कर हम कुछ करने की अनुमति मांग सकते हैं। आपको याद होगा ये हमने 14वें पाठ में भी सीखा था। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ओतांजोबी ओमेदेतो, यानी जन्मदिन की बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, आना ओतांजोबी ओमेदेतो। これ本の気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ अब बारी है हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखी एक नई क्रिया मोराइमास यानी मिलना। पाठ 33 में हमने दो क्रियाएं सीखी थी, आगेमास और कुरेमास। दोनों का मतलब है देना। तो आइए अब तोकुनागा सेंसे से जान लेते हैं कि इन क्रियाओं का इस्तेमाल कैसे होता है। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, आगेमास और कुरेमास का मतलब है देना, जबकि मोराइमास का मतलब है मिलना, पाना या लेना। जापानी भाषा में वाक्य में इनमें से किस क्रिया का इस्तेमाल करना है ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि देने वाला वाक्य का कर्ता है या पाने वाला, और दूसरा ये कि पाने वाला कौन है। जब देने वाला वाक्य का कर्ता होता है तब देने की क्रियाओं आगेमास और कुरेमास में से एक का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बोलने वाले को या उसके किसी करीबी व्यक्ति को कुछ दे रहा हो तब क्रिया कुरेमास का प्रयोग होता है। जैसे अगर केंता अन्ना को तस्वीर देने वाले हों तो अन्ना इस बात को कैसे बताएंगी? तस्वीर के लिए जापानी शब्द है शाशिंग। मैं को कहते हैं वाताशी, और जिसको चीज मिलती है उसके साथ लगाते हैं कारक नी। तो अन्ना कहेंगी केंता वा वाताशी नी शाशिन वो कुरेमास, यानी केंता मुझे तस्वीर देंगे। देने की एक और क्रिया है आगेमास। इसका इस्तेमाल दो परिस्थितियों में हो सकता है। पहली, जब बोलने वाला किसी को कुछ दे रहा हो, और दूसरी जब कोई और व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा हो लेकिन पाने वाला बोलने वाले का करीबी व्यक्ति ना हो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि केंता अन्ना को तस्वीर देंगे तो आप कहेंगे केंता वा अन्ना नी शाशिन वो आगेमास। जब कुछ पाने वाला वाक्य का कर्ता हो तो क्रिया मोराइमास यानी मिलना का इस्तेमाल होता है, और देने वाले के साथ कारक नी लगता है। अगर अन्ना को केंता से तस्वीर मिलने वाली हो तो ये बात आप कैसे कहेंगे? इस वाक्य में कर्ता है अन्ना और तस्वीर केंता से मिलेगी, इसलिए उनके नाम के साथ कारक नी जोड़कर बनेगा केंता नी। तो वाक्य होगा अन्ना वा केंता नी शाशिन वो मोराइमास, यानी अन्ना को केंता से तस्वीर मिलेगी। जब हमें उम्र या पद में अपने से बड़े व्यक्ति से कुछ मिल रहा हो तब क्रिया मोराइमास से अधिक विनम्र क्रिया इतादाकिमास का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस क्रिया का इस्तेमाल सीख लेंगे तो आपकी जापानी भाषा सुनने में और भी अच्छी लगेगी। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज का भाव है भावुक होना। जी जी। इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक शब्द और है होरोरी होरोरी। इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई बात किसी को छू लेती है और दूसरे के लिए सहानुभूति महसूस करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द जी और होरोरी। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। केंता जी ने फुजी पर्वत की आकृति का नेकलेस दिया, उनका उपहार दिल को छू गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 45वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, ओतांजोबी ओमेदेतो, यानी जन्मदिन की बधाई। अगली बार पार्टी के बाद अन्ना और केंता की बातचीत सुनेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।